Og vi kan ønske velkommen til et nytt bedre sent enn alvor. Og vår første gjest I studio I dag Hildebart Silkeputer, som verdensmester I ikke å ha sagt fisk etter sin 15. bursdag. Velkommen til studio, Silkeputer. Fisk? Nei, der sa jeg fisk! Nei, der sa jeg fisk! En gang til! Å, herregud, så går det da, vær så dum! Jeg som har holdt ut så lenge! Hvorfor sa jeg ikke ful sted på fisk? Nei, der sa jeg fisk! En gang til! Å, herregud, kørka, kørka, kørka, kørka! Og vi sier takk til Hildebart Silkeputer, tidligere verdensmester I ikke å ha sagt fisk etter sin 15. bursdag.